produktów Zdrowit. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do poniedziałku 11 sierpnia łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie setki produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. To będzie największa defilada w historii. Żołnierze mają za sobą próbę generalną. Tragiczny wypadek w Małopolsce. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Urlop w sierpniu znacznie stabilniejszy pod względem pogody. Ma być słonecznie i ciepło. Ale na początek ostrzeżenia przed burzami dla Polski Wschodniej i Mazowsza. Alerty dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Burzą mogą towarzyszyć ulewy do 20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Tysiące żołnierzy i najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii można było zobaczyć na warszawskiej Wisłostradzie. Za nami kilkugodzinna próba generalna do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Próba generalna przebiegła bez problemu, co oznacza, że żołnierze są już gotowi do świętowania. W momencie rozpoczęcia próby generalnej, czyli około 5:30, zebrali się również obserwatorzy, którzy z dumą mówili o wojsku. Oczywiście, że jestem dumny. To bardzo. Teraz to jest bardzo istotne, żeby stali tutaj na straży i pokazali, że jesteśmy silni i nie warto tutaj nic zaczynać. Proszę spojrzeć na tych ludzi. Jak nie być dumnym z takich ludzi? Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że w przyszły piątek zobaczymy największą defiladę ostatnich lat. Będzie się ona odbywała równolegle w Warszawie i na Helu, gdzie swoje umiejętności pokaże marynarka wojenna. To jest około 300 pojazdów, 4000 żołnierzy, 50 statków powietrznych, 20 okrętów, wiele atrakcji dla wszystkich, którzy będą chcieli podziękować za służbę. 15 sierpnia obecnych będzie także blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Tragedia w Małopolsce. Jedna osoba zginęła w dachowaniu samochodu osobowego w Lipnicy Wielkiej. Niestety jest jedna ofiara śmiertelna, mężczyzna w wieku około 35 lat oraz dwie osoby poszkodowane, zabrane do szpitala, mężczyźni w wieku około 40 lat. Na drodze wojewódzkiej 962 cały czas odbywa się ruch wahadłowy. Mówił Hubert Ciepły z krakowskiej Straży Pożarnej. Na miejscu wypadku nadal pracują służby. Zapowiedziane na 15 sierpnia spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem na Alasce to dla przywódcy Rosji Władimira Putina okazja nie tylko do zakończenia wojny w Ukrainie na swoich zasadach, ale też do siania podziału w Zachodnim Sojuszu Bezpieczeństwa, ocenił dziennik New York Times. Rosja nie zgadzała się dotąd na negocjacje w sprawie terytorium, ale po niedawnym spotkaniu z wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem Putin dał do zrozumienia, że jest na takie rozmowy gotowy. W piątek Donald Trump zadeklarował, że dojdzie do wymiany terytoriów dla dobra obu stron, na co kategorycznie nie zgadza się prezydent Ukrainy. Urlop w sierpniu znacznie stabilniejszy pod względem pogody. Ma być słonecznie i ciepło. W połowie tygodnia znów będzie 30 stopni. W najbliższych dniach temperatura co prawda spadnie o kilka stopni, ale od środy znów poczujemy lato, mówi Michał Folwarski, synoptyk IMGW. Kolejny tydzień przyniesie nam dość stabilną pogodę, od połowy tygodnia również upalną. W wielu miejscach, zwłaszcza w zachodniej i południowej części Polski, temperatura przekroczy 30 stopni. Letnia pogoda usunie się najprawdopodobniej do końca tygodnia. Choć długoterminowe prognozy pogody są obarczone błędami, to sierpień ma być ciepły, a nawet upalny. Ten pożar był największym w powojennej historii Polski. Mijają 33 lata od pożaru Puszczy Bydgoskiej. Ogień strawił wówczas prawie 3000 hektarów lasu. Pożar na terenie Puszczy Bydgoskiej między Cierpicami a Gniewkowem wybuchł 10 sierpnia 1992 roku. Ogień pochłonął prawie 3000 hektarów lasu, przypomina Honorata Kalczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, szedł w kierunku z południa ku północy. Strażakom udało się opanować ogień dopiero po

Smutny ktoś i biedny nikt, wiersz Marlin Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, płyta Czesława Niemena Aerolit. Oczywiście z roku 1975, w którym to roku zadebiutowała płytowo pani Krystyna Prońko. W roku 1975 ukazała się też przełomowa płyta zespołu o wielorozdziałowej karierze. Mick Fleetwood jeździł po Stanach Zjednoczonych szukając studia nagraniowego i trafił na duet Buckingham i Nicks. Buckingham i Nicks, czyli Lindsey Buckingham i Stevie Nicks, zaprosił ich do zespołu. Tak naprawdę chciał Buckinghama, ale ten postawił warunek, że jego dziewczyna też dojdzie i dobrze zrobił, dlatego że napisała na album, który nazwali po prostu Fleetwood Mac, taki konglomerat wtedy amerykańsko-angielski, napisała utwór Landslide, który dziś jest uważany za piosenkę, ikonę. Zabierają się za nią, próbując zmierzyć wokalnie także jazzmeni, tacy jak Stacey Kent. Słyszałem bardzo wiele wykonań, ale żadne z nich nie dorównuje oryginałowi. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around.

Oprócz wspomnianej wcześniej grupy dyskusyjnej zespołu Pink Floyd jest grupa dyskusyjna zespołu Led Zeppelin, która równie burzliwie debatuje od 50 lat. Ostatnio wciąż w czołówce płyt wszechczasów tegoż zespołu jest album Physical Graffiti. Trying to find Przyznam się teraz do pewnej słabości. Kiedy miałem okazję rozmawiać z Jimmy Page'em w Nowym Jorku, odbyłem pielgrzymkę na St. Mark's Place w East Village i zrobiłem sobie zdjęcie tam, gdzie powstała okładka do płyty Physical Graffiti. Szczególnie, że to miejsce ikoniczne także dlatego, że tam Rolling Stonesi nakręcili kiedyś teledysk do utworu Waiting on a Friend. Lato 75 roku, późne lato 75 roku, bo 25 sierpnia ukazuje się trzeci album Bruce'a Springsteena i reszta jest historią. Cause trance like us, baby, we were born to run. To wcale nie było złe lato, rok 1975. Nawet mój ukochany zespół Focus nagrał ostatnią, jako tako przyzwoitą płytę. Nazywała się Mother Focus. Pożegna nas Jeff Beck. Płyta Blow by Blow, rok rzecz jasna, 1975, produkcja Beatlesowski, John Martin i kompozycja Stevie'ego Wondera o bardzo wakacyjnym tytule. W wolnym tłumaczeniu i tak skończyliśmy jak para kochanków. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To było Trójkowe Sanatorium. Dziękujemy, do usłyszenia. Thank you.